Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка 10. Мінулым разам я абяцаў згадаць апошнюю гутаўку з Лукашэнкам перад маёй адстаўкай. Дакладней, ён сабраў цэлае паседжанне у той падаўгаватай светлай зале, якую часта паказваюць па тэлевізіі. Дарэчы, калі хто не ведае, гэта былая зала бюро ЦК КПБ. Даводзілася мне там быць і за савецкім часам, але тады нарады выглядалі не так сурова. Нагадаю, адным з камянёў сутыкнення стаў праект аб'яднання Беларусьбанка з Ашчадбанкам. На тым паседжанні выступіла і Віннікава, кіраўніца Беларусьбанка і аўтар ідэі. Яе інтарэс быў просты – выратаваць сваю камерцыйную структуру ад банкруцтва. Я ж задаў прэзідэнту пытанне ў лоб. Чаму, кажу, вы так патураеце гэтай чароўнай кабеце? У яе установе, мякка кажучы, праблемаў вышэй даху. І гэта лёгка праверыць. Хай два любыя супрацоўнікі Нацбанка разам з парай супрацоўнікаў дзяржкантролю зазірнуць у Беларусьбанк ды дадуць вам справаздачу пра ягоны фінансавы стан. Лукашэнка доўга думаў. Нарэшце сурова кажа: «Добра, прапанова прымаецца, усе вольныя. Багданкевіч і Чыгіл, зайдзіце да мяне». У сваім кабінеце прэзідэнт сказаў мне ўжо лагодней: «Ну, хай будзе па-вашаму, вызначце пару чалавек, каб заўтра узяліся за справу. Будуць яшчэ двое з дзяржкантролю». Назаўтра гадзіне аб 11 тэлефануюць мае людзі, узрушаныя, рапартуюць: «У Беларусьбанк нас не пусцілі, ахова Віннікавай ледзь не за шкілку выкінула». Тэлефаную у Лукашэнкаву адміністрацыю. Там паведамляюць: «Ведаеце, Віннікава ў прыёмнай страціла прытомнасць. Прэзідэнт яе адпайвае гарбатай». Так я нічога і не дамогся, а ўвечары даведаўся, што падпісаны ўказ прыняць маю адстаўку. Трэба зазначыць, што Віннікава нядоўга прабудзе Лукашэнкавай фаварыткай. Неўзабаве у яе пачнуцца вялікія непрыемнасці. Хоць на пачатку, як з трампліна, трапіць у крэсла старшынькі Нацбанка. Заняўшы маё крэсла, яна адразу перабіла ўсе парадкі на свой лад. Стала ездзіць на двух мерседэсах з суправаджэннем. У прыёмнай з'явіўся персанальны ахоўнік. У мяне іх ніколі не было. Галоўнае, да мяне сябры, управы маглі заходзіць без цырымоніі. А ейная сакратарка грудзьмі уставала на шляху наведнікаў. Нават першы намеснік Мікалай Кузьміч мусіў па гадзіне сядзець у той прыёмнай. Увогуле ж варта зазначыць, што Віннікава ведала справу. Ва ўсякім разе добра разумела наступствы нястрымнай эмісіі. І тое, што рана ці позна усіх сабак на гэную справу павесіць менавіта на яе. Таму раз-пораз уздымала голас супраць авантурнай эмісійнай палітыкі. Мне распавядалі, аднойчы Лукашэнка нават абурыўся і выказаўся ў тым сэнсе, што вось вы супраць Багданкевіча хвалю гналі, а цяпер сталі ягонымі жа словамі гаварыць. Зрэшты, слухаць яе не збіраліся. Неўзабаве усе ранейшыя заваёвы Нацбанка сышлі на нішто. Мы ж у 95-м годзе стабілізавалі валютны курс, збілі інфляцыю, яшчэ болей здолелі стварыць сякія-такія залатавалютныя рэзервы, недзе пад 250 мільёнаў даляраў чыстых рэзерваў. Калі такое было? А ў 96-м новае кіраўніцтва зноў мусіла запусціць друкарскі станок. Зноўку размножылі валютныя курсы. Памятайцеся, ашалець было можна. На гэта такі курс, на гэта такі. Натуральна, што з прытнюгам яно было надта дарэчы. У мутнай вадзе рыбка заўжды добра ловіцца. Расквітнела валютныя спекуляцыі. Ды і гаспадарам асобных высокіх кабінетаў можна было займець някепскі гэшэфт на дазволе ўжываць той ці іншы курс для пэўных аперацый. Як вы разумееце, шэрагу прычынаў Віннікава не рызыкавала быць надта прынцыповай у банкаўскай палітыцы. За ёй цягнуўся ўжо пэўны шлейф. Гэта я пачуваўся на чале Нацбанка даволі незалежна. Хаця б таму, што не мусіў дзякаваць Лукашэнку за пасаду. Нагадаю, Вярхоўны Савет ухваліў маю кандыдатуру задоўга да таго, як у Беларусі ўвогуле з'явіўся інстытут прэзідэнцтва. Віннікава такога маральнага грунту не мела, але галоўным чыннікам яе непрыемнасці сталася кланавая барацьба. Казалі, старшыня Нацбанка цішком наводзіла за мяжой даведкі пра рахункі высокага беларускага кіраўніцтва. Ад сябе дадам, калі так і было, то нарад ці яна рыхтавала нейкую страшную змову. Хутчэй страхавалася на выпадак, як цяпер кажуць, наездаў. Але ўсё адно іх не пазбегла. І каб не пашэнціла і ўцячы з-пад хатнім арышту за мяжу, то на судзе, бадай, мала б не здалося. Зрэшты, пакінем і адысею без каментару. А тым вечарам, калі Лукашэнка, так бы мовіць, вырашыў маё кадравае пытанне, тэлефануе раптам прэм'ер Чыгіл. Я казаў ужо, што ведаў яго яшчэ старшынёй Клецкага раённага банка. Зазірні, кажа. Ну, прыходжу. Чыгіл паказвае копію указа пра маю адставку. Вот, палюбуйся, калі яшчэ не бачыў. Тым часам завіталі Сініцын, на той момант кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі, ды Васіль Даўгалёў. Той узначальваў службу кантролю прэзідэнта. Абодва, трэба аддаць належнае, да апошняга спрабавалі неяк склеіць мае стасункі з Лукашэнка. А да адбылося тое, што адбылося. З гэтай не надта вясёлай нагоды перайшлі мы ў пакой адпачынку за Чыгіловым кабінетам, ды ўзялі па чарцы. І ведаеце, пачалася даволі шчырая гаворка. Я спахапіўся ды кажу, мне ўсё адно, а вось у вас могуць узнікнуць праблемы, пэўна ж тут і сцены маюць вушы. Чыгіл адагравал папрост, ну і халера з імі. Яму таксама не падавалася агрэсіўная лінія Віннікавай. Ды і ў Сініцына з Даўгалёвым настрой быў не лепшы. З іх словаў я зразумеў, што маю адставку палічылі першай ластаўкай. Маўляў, саспеў бацька да кадравай касавіцы. Яны ж таксама трохі змагаліся за рынкавыя падыходы, і таму разважылі, што іхняя чарга не за гарамі. Ва ўсялякім разе Сініцын са сваімі змрочнымі прачуваннямі як у ваду глядзеў. Праз год ён таксама сыдзе ў адставку і нават зробіцца ў пэўнай ступені апазіцыянерам. Іншая рэч, што сваім для дэмакратаў ён так і не стане. А вось Даўгалёў, як вы ведаеце, прыжыўся ў лукашэнкаўскай камандзе. Цяпер працуе ягоным прадстаўніком у Маскве. Недаўна я вычытаў, што недзе ў расійскай глубінцы Даўгалёў прапагандаваў перавагі аўтарытарнай сістэмы. Маўляў, вучыцеся ў нас. Так што кожны робіць свой выбар. Я ж пачаў асвойваць навуку і практыку палітычнай барацьбы. Адразу пасля стаўкі у восень 95-го года балатаваўся на дэпутата Вярхоўнага Савета. Лукашэнка не хацеў, каб я ішоў у палітыку. На той час незалежная газета штомесяц друкавала рэйтынгі найболей папулярных палітыкаў стран СНД. Дык вось у беларускім спісу я гады са два ці болей стала займаў высокія радкі. Іншым разам нават другое ці трэцяе месца. Іначай кажучы, дыхал прэзідэнту ў патыліцу. Мяркую, у Александра Ігоровича былі падставы для рэўнасці. Фактычна, Гэты мой рэйтынг пацвердзілі парламенцкія выбары 95 года. У сваёй чкалаўскай акрузе я перамог сямёрых супернікаў. А калі адкрылася першая сесія, дык набраў нямала галасоў на выбарах спікера. Нагадаю, што верх тады ўзяў Шарэцкі. Дакладней, ягонае ўзвышэнне сталася вынікам кампрамісу паміж фракцыямі. Аграрый Шарэцкі многім падаваўся болей памялкоўнай фігурай, чым ліберал Багданкевіч ці камуніст Калякін. А вось на віцэ-спікера шансы ў мяне былі жалезныя. Зноў жа таму, што фракцыі дамовіліся між сабой, а менавіта вырашылі галасаваць за намесніку старшыні парламенту пакетам, каб не было непатрэбнай тузаніны, і мяне ў той пакет уключылі. Вось тут Лукашэнка і не вытрымаў. Ён пайшоў на прэвентыўны крок, агучыў на закрытым паседжанні сумныя вядомыя 15 абвінавачанняў на адрас Багданкевіча. Уявіце сябе, 3,5 гадзіны адмыслова патраціў на маю сціплую персону. Ведаю, што матэрыял прэзідэнту паслужліва падрыхтавалі людзі з атачэння Віннікавай. Да мяне трапіла копія той з дазволу сказаць даведкі. Болей тут пасуе слова «пасквіль». Накляпалі, што Багданкевіч раскраў краіну, што налева ды направа раздаваў крэдзіты, што ў яго незлічоныя асабістыя багацці, зрэшты, што я пераказваю ўсю тую лухту. Іншая рэч, што найвышэйшаму кіраўніку такая даведка была, трэба думаць падарункам. Гэта з той самай оперы, што і даведка пра Шушкевічавы цвікі. Галоўнае запэцкаць, каб адпіхнуць ад пасады, а потым хай не барака адмываецца, хоць усё астатняе жыццё. Той Лукашэнку выступ быў грубы па сутнасці, але ж вельмі тонка разлічаны псіхалагічна. Натуральна, ён змянтэжыў частку дэпутатаў. Сталі казаць, што трэба разабрацца, стварыць камісію. Памятаю, годную пазіцыю заняў тады лідар камуністаў Калякін. Заявіў, што будзе змагацца за маю кандыдатуру, што не верыць паклёпам. А вось Шарэцкі заняў пазіцыю згодніцкую. Карацей, прэзідэнт свайго дамогся. Збіў дэпутатаў з панталыку. Выбары намесніку старшыні пагражалі зацягнуцца немаведама наколькі. І каб не зарываць пакетнае пагадненне, прапанаваў я замест сябе на віцэ-спікера Геннадзя Карпенку. Цяпер вось таксама думаю, ці не згуляла вылучэнне фатальнай ролі ў ягоным лёсе. Зрэшты, вы самі разумееце, што ў нашай краіне дамоклаў меч так ці іначай вісіць над кожным апазіцыянерам. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.